reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego zajmie się m.in. budową Centralnego Portu Lotniczego. Rosyjscy opozycjoniści boją się o swoje zdrowie i życie. Ostatnio doszło do 2 ataków na nich. Artystycznym wydarzeniem Paryża krytycy okrzyknęli 3 wielkie wystawy. Za chwilę powiemy jakie. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego zajmie się m.in. budową Centralnego Portu Lotniczego. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premier powołujące nowe stanowisko. Na razie nie wiadomo, kto je obejmie. Ta osoba będzie urzędnikiem kancelarii premiera w randze sekretarza stanu. Rozporządzenie jest datowane na 28 kwietnia, weszło w życie wczoraj, dzień po publikacji. Specjaliści uznali, że najlepsze miejsce dla Centralnego Portu Lotniczego znajduje się na równinie mazowieckiej w odległości 36 km na zachód od Warszawy, gdzie przedłużona na północ centralna magistrala kolejowa przetnie się najpierw z autostradą A2 i nieco dalej z przyszłą transeuropejską magistralą dużej prędkości Berlin-Moskwa. Działacze rosyjskiej opozycji boją się o swoje zdrowie i życie. W ostatnich dniach nieznani sprawcy oblali substancją żrącą Aleksieja Nawalnego i aktywistkę partii Jabłoko. Sam Nawalny twierdzi, że za tego typu napadami stoją ludzie związani z Kremlem. Lidera opozycji oblano zieloną farbą, rozcieńczoną nieznaną substancją chemiczną. Do zdarzenia doszło 27 kwietnia. Polityk trafił pod opiekę lekarzy, którzy stwierdzili silne poparzenie jednej z gałek ocznych. Co 15 minut oko jest przemywane kroplami i dostaje serię zastrzyków. Walczę o to, żeby nie stracić wzroku, napisał na swoim blogu Nawalny. On i jego współpracownicy z Fundacji Walki z Korupcją twierdzą, że za napad odpowiadają ludzie związani z Kremlem. Jesteśmy tego pewni i gotowi odpowiedzieć za swoje słowa, powiedział Radiu Echo Moskwy szef służb prawnych Fundacji Iwan Żdanow. W ten sam sposób zaatakowana została także aktywistka partii Jabłoko Natalia Fiodorowa. Lider partii Siergiej Mitrochin poinformował, że kobieta nie widzi na jedno oko i wciąż pozostaje pod opieką lekarzy. Wcześniej Ilja Jaszyn z Partii Narodowej Wolności stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że władze od dawna wykorzystują wszelkie metody, aby zastraszyć swoich przeciwników politycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wiosennym wydarzeniem artystycznym Paryża krytycy okrzyknęli 3 wielkie wystawy. To ekspozycje dzieł pochodzących z prywatnych, zagranicznych kolekcji. Na pierwszy rzut oka wielki chaos panuje na wystawie prezentowanej przez Muzeum Jacquemart-André. Trudno się domyślić, jaka idea przewodnia przyświecała bajecznie bogatej biznesmence hiszpańskiej Alicji Koplowic. Wśród ponad 50 prac znajdują się tutaj obrazy Goi, Van Gogha, Gauguina, Modiglianiego, Picassa, ale i wybitnego abstrakcjonisty Marka Rothko. Dopiero po obejrzeniu ich wszystkich można pokusić się o stwierdzenie, że Alicją Koplowic kieruje miłość do pięknych dzieł. W oranżerii pokazane są obrazy z kolekcji Bridgestone, zbierane przez trzecie pokolenie założyciela firmy produkującej legendarne opony rodzinę Ishibashi. Znalazły się tutaj obrazy na co dzień wystawiane w stolicy Japonii. Moneta, autoportret Maneta, Matissa, Picassa i legendarna góra Saint-Victoire Cezana, nazywana przez Japończyków francuską Fujiyamą. Wreszcie Petit Palais pokazuje 200 z niemal 2000 rycin i rysunków z kolekcji Amerykanina Jeffreya i Horowitza, wielbiciela francuskich dzieł z XVII i XVIII wieku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Poniedziałek będzie cieplejszy i nigdzie też nie powinno padać. 10 stopni w Trójmieście, 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku i Lublinie, 13 w Warszawie i Poznaniu, 14 w Toruniu, Wrocławiu i Krakowie i 15 w Katowicach. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W 2008 roku pojawił się nowy pomysł. Polski top wszechczasów. Nasi słuchacze od razu go podchwycili i proszę bardzo, dotarliśmy do 10 wydania. Polski top wszechczasów. 2 maja od 9 do 21 zapraszają Piotr Baron, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Sternach. Autopromocja. A na naszym zegarze 4 minuty po 23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, spełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich Cheerio. W dalszym ciągu przy konsolecie Iwonka Kunewa, przy telefonach Grzegorz Zembrowski, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Czynny adres do studia minimaxetpolskieradio.pl. No to do 24, do północy, no nie dam Państwu zasnąć. Będą mi pomagali bardzo znani i bardzo zacni muzycy. Oto pierwsza próbka. I hope you will enjoy this song very much. By the way. Let's change it for something modern, okay? Are you okay? We'll be right back. try. I know I can. Wanna stay. Oczywiście, że będę miał tę płytę przy sobie, gdy spotkamy się tu we środę najbliższą. Riverside to album, który dostępny jest wyłącznie na tegorocznej trasie koncertowej. To nagrania z Holandii z 2015 roku. No ładnie grają. Ja się zgadzam z Państwem i tak się zasłuchałem razem z Państwem w te wszystkie utwory, że zapomniałem o biletach na WW, ale to proszę mi pozwolić, jeszcze chwilkę, jeszcze parę minut. Teraz mamy spotkanie z młodzieńcem, który, no nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, czy on podbija Europę, czy on podbija świat muzyczny. Odtworzyłem jedno jego nagranie, znaczy najpierw była płyta winylowa. Posłuchałem, przyniosłem, odegrałem dla Państwa troszkę. Spodobało się Państwu, mnie się też spodobało. To przyniosłem jeszcze raz, a tu się nagle okazuje, że Manuel Gagné przyjeżdża do Warszawy, do klubu, który normalnie mieści osób 200+, ale jak trzeba, to mieści trochę więcej. Więc i 25 kwietnia, czyli we wtorek, pomieścił osób więcej. I miałem okazję z Manuelem chwilkę porozmawiać i teraz bym Państwu to przekazał, co on z szybkością karabinu maszynowego z siebie w te parę minut wykrzesał. Mieliśmy 10 minut i nie zmarnowaliśmy ani sekundy, a nawet myślę, że skończyliśmy odrobinę wcześniej. Zacząłem od tego. Niewiele wiemy o tobie. Wiemy, że twój ojciec był Szwajcarem. They met in New York, exactly. They proceeded to have my brother, and I think it was my dad's mother who insisted they have him come to the world in Switzerland, because he's very traditional. And then they had me, and so I ping-ponged around between Basel in Switzerland and New York. Ojciec Szwajcar i mama Amerykanka poznali się w Nowym Jorku. Mam starszego brata, urodził się w Szwajcarii i nalegała na to chyba dla zachowania tradycji mama ojca. I ja pojawiłem się następny i dopóki nie dorosłem, kursowałem nieustannie między szwajcarską Bazyleą a Nowym Jorkiem. Zapytałem, czy miał w domu muzykę. Luckily my father, he is in a salsa band and a funk band. Oboje rodzice są muzykami. Ojciec w zespole grającym salsę i funk. I dopowiem, że to on jest biały w naszej rodzinie. a matka wokalistką śpiewającą jazz i soul. W domu zawsze było pianino, co, jak myślę, miało swoje dobre strony. Czego słuchali rodzice? Przeważnie starych płyt Motown albo Stax. They were very insistent on playing old Motown records, old Stax records, those two mainly. Myślę, że głównie tych dwóch wytwórni. Pamiętasz jakieś nazwiska? There was Otis Redding, there was of course Aretha Franklin, James Brown. Oczywiście Otis Redding, Aretha Franklin, you know, James Brown. You always want to revolt to what your parents enjoy. So as an anti-reaction to that, I was I guess I got enthralled in classical music and as a strange form of rebellion. Ale gdy jesteś jeszcze młody, zawsze chcesz być w opozycji do gustów swoich rodziców. I tak moją reakcją na zainteresowanie, na moich rodziców było zainteresowanie muzyką klasyczną. I dodał od razu, chciałem stworzyć coś własnego. I wanted to create something that was mine. And because I, as a teen, I never really had a girlfriend, so I had a lot of time to play the guitar. And I just wanted to create something strange and personal. That's my ambition still. Nie miałem dziewczyny, więc było dużo czasu na granie na gitarze. Jak powiedziałem, chciałem stworzyć coś własnego, dziwnego i osobistego. I to właściwie jest moją ambicją nadal. Zapytałem o reakcję przyjaciół, a on powiedział, no one były trochę mieszane. I have to say first that it wasn't very good at first, so they tried to tell me, you know, maybe you should try art or something. Mixed bag. It was a mixed reaction. Sugerowali mi, by może spróbować jakiejś formy sztuki. Zapytałem, co się będzie działo po Warszawie, ale on tak troszkę szerzej odpowiedział. Nie wiem, co będzie za chwilę. I don't know. Well, there's a lot of festivals, but you know, if I know something for sure is that I cannot predict what will happen. I recorded this for myself and put it up into the internet, hoping my mom will maybe buy it out of pity. And now I'm playing all these shows. So I have no capacity or no talent in predicting what will come. Zaczyna się lato festiwali, chociaż jest jedna rzecz, co do której jestem pewien. I którą wiem na pewno. Nie potrafię przewidzieć, co się wydarzy. Przecież tę płytę nagrałem dla siebie i opublikowałem w internecie, mając nadzieję, że moja mama, być może z litości nade mną, kupi egzemplarz. A tu nagle gram koncert za koncertem. To udowadnia, że nie mam daru przewidywania. No i powiedziałem, będziesz znowu w Polsce. There's a lot of festivals. We're opening for the Prophets of Rage. Najpierw rozgrzewamy przed występem Prophets of Rage, co samo w sobie wydaje się niewiarygodne, a potem przyjeżdżamy do Polski. Because it's such a huge thing. All I do right now is react to what comes, because everything else is not in my control. Przyjeżdżamy do Polski zaproszeni na Metal Hammer Festival i to zaproszenie również odbieram jako coś nierealnego. Ten festiwal to przecież duże wydarzenie. Powiem tak. Ograniczam się do reagowania na to, co się wydarza. Nad niczym innym nie mam kontroli. Zapytałem, jak się sprawdzają te utwory z płyty wykonywane na żywo. Positively, strangely enough. I think it has to do with not having an audience in your mind, but just solely doing something for yourself. It comes over as direct and honest. Dobrze, czym jestem nawet zdziwiony. Chyba chodzi o to, by nie myśleć o publiczności w czasie występu, tylko grać dla siebie. Wtedy wychodzi bezpośrednio i uczciwie. Zapytałem również o radio i on też chyba zrozumiał w większym sensie, bo odpowiedział smutne, ale radio jest również przedsiębiorstwem nastawionym na największą liczbę odbiorców. Sadly, in the end of the day, it's still a business, so they have to tend to the biggest audience. And by definition, that's not going to be high quality, but something that everyone likes a little bit. So it's not very personal music, not very defined, but it's pleasant for a lot of people. I think if you're driving your car, you're not going to switch, because there's something you like a little bit. Z definicji więc radio rezygnuje z najwyższej jakości i proponuje coś, co każdy jest w stanie polubić choć trochę. Gdy jedziesz samochodem, nie zmienisz stacji, jeśli to, co gra, da się wytrzymać. Nad tym bym się chwilkę jeszcze zastanowił, ale przekazuję Państwu, co mówi Manuel Gagné, który był w Warszawie we wtorek w klubie Hydro Zagadka ze swoją debiutancką płytą. Powiedział też, że jego zespół towarzyszący to przyjaciele, którzy okazali się na tyle nierozsądni, by zgodzić się mu towarzyszyć w podróży. Right now it's friends of mine who are willing enough or stupid enough to join me on this tour. And they learn these in the minimum of time. Also they're great people to tour around with. So. Szybko opanowali materiał, a poza tym są świetnymi kompanami w podróży. No i jeszcze jedno zdanie mam od niego, że płyta The Devil is Fine brzmieniowo jest nadal w fazie eksperymentalnej. Sonically, I think I see Devil is Fine as still in a very experimental stage. So for me, I need to distill and define those two elements and combine them more elegantly. So that's actually my intention. I... How that's going to happen, I have no idea. No właśnie. I ta płyta będąca w fazie eksperymentalnej i stwarza jemu zadanie. On będzie nadal spokojnie dopasowywać elementy i nadawać im elegantszy wygląd. Jak to zrobić? Powiedział, nie mam pojęcia. No to na koniec zapytałem jeszcze, czy jego mama kupiła w internecie tę płytę. No, she did not. I still love her though. Nie, nie kupiła, ale nadal ją kocham. No i to jest takie, proszę Państwa, krótkie spotkanie z młodym, uroczym, powiem Państwu, i bardzo skromnym, chyba bardzo dobrze również wychowanym, nie tylko muzycznie, młodym artystą, który przyjechał do Warszawy. Będzie jeszcze raz w Polsce na Metal Hammer Festival w lecie. To co? Zagramy jeden utwór? Dobrze. Zagrajmy. To jest krótka płyta, ale jak Państwo zauważyli, tam się nie jeden utwór z niej da wybrać. I can't see no devil in the field. Just many trees and poplars, many seas. I can't see no devil in the fields. Come on down. We'll be right back. Niezwykłe, prawda? Odtworzyłem dla Państwa parę dni temu, chyba we środę może, jeden z utworów z tej płyty, który powiedziałem, no jeżeli się utrzyma jako środowy blues, to będę szczęśliwy. No bo rzeczywiście jest to niezwykła mieszanka. Dla tych, którzy pierwszy raz dzisiaj się spotkali z nazwiskiem artysty, nie można nic odnaleźć pod nazwiskiem, tylko trzeba szukać pod jakby takim duetem Zeal, Z-E-A-L and Ardor, A-R-D-O-R. Zeal and Ardor, album Devil is Fine. Pan się nazywa Manuel Gagné. No już, no tak. Dobrze, w sprawie WW, jak nie teraz, to przepraszam, zapomnę potem znowu. 7 maja, to będzie niedziela, ktoś, no jeżeli będą Państwo jechać, to pod warunkiem, że radio będzie w samochodzie, to bardzo proszę. Proszę do Grzegorza Zembrowskiego dzwonić, 227 trójek, Zielona Góra, Kawon, 7 maja, niedziela. I następnego dnia, w poniedziałek, w Szczecinie, w Filharmonii, 8 maja, WW w Filharmonii Szczecińskiej. Bilety bez żadnego konkursu. Proszę tylko się dodzwonić, wyrazić chęć i są Państwo reprezentacją trzeciego programu. Może we środę dostanę dalsze bilety, ja nie wiem, bo to się tak toczy. We środę dostałem nagle, rozdałem Państwu, dzisiaj dostałem, no to może we środę jeszcze też będę, jeżeli tournée WW będzie jeszcze trwało. 27 minut do północy. Oj, nie zmarnujemy tych minut. Bororom, bororom, nową płytę otwieram. Falls down, panning for the rush, hissing through. No to jest nowa płyta Afghan Wigs. Musiałem odtworzyć dla Państwa ten utwór, mimo że nie jest moim ukochanym z całej płyty, ale jak utwór się nazywa Kopernik, no to przecież musi być jako pierwszy. To jeszcze jeden? Nie. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Jeszcze wszystko zdążymy. Na razie mamy poukładane wszystko. Już do północy. Jeden utwór w tej audycji się powtórzy. Ten. Thank you. we środę odtworzyłem Państwu ten utwór i pomyślałem sobie w domu, jeszcze raz słuchając całej płyty, że jakoś tak mi się wybrało ten najlepszy na moje ucho i drugi raz przesłuchałem całą płytę i trzeci i najlepszy jest. No i dobrze, Slow Dive. Piękna płyta. Cała. No dobrze. 17-16 minut. Trzy zakończenia. Czy Państwo mają te pasy zapięte? Proszę. You carry my picture, you wear me around your neck. Sometimes like a treasure, sometimes like a cross. To keep those vampire memories at bay. You grin and you bear it. You grin. We'll be right back. through the walls. A child flew through the room. A child to prawie takie samoistne zakończenie, ale to dopiero pierwsze z trzech. I to 30 kwietnia, nie żadne pierwszy dzień zimy, nie żadne takie. Tak się poukładało po prostu. Pięknie. Na WW, przepraszam, na WW pani Kamila, pani Grażyna, pani Małgorzata do Zielonej Góry z osobami towarzyszącymi idą w niedzielę, a w poniedziałek w Szczecinie pan Paweł, pan Wojciech, pan Mirosław. Tak się poukładało Grzegorzowi. Proszę uprzejmie. Do Szczecina, w Szczecinie, WW w poniedziałek. Jeszcze dwa? Dobrze. Pierwsze dotyczy artysty, którego znamy lat 10 i on jeden przebój miał tylko. A płyta za płytą wszystkie znakomite. An easy target with just one quiet pop. Shot to hell anyway, no reason to stop. In the streets and the gutters, the cotton fields in this land. Here's an easy target with a trigger in your hand. Lives matter. Who we trying to kill? Here's an easy target. Don't matter, never did. Cross is burning such a long time ago. 400 years and we still don't let it go. But the boy be down, an easy target still. All are created equal, equally beneath me and you. Children crying under the timekeeper's thumb. The war on easy targets, we won't ever get this done. All along the avenue, living here and suck it down, baby, me and you. Behind the bars to keep each other apart. Easy targets, our country's broken up. Our country's broken up. Gdyby państwo zbierali jego płyty, to ja mam chyba z 10 i z powróconymi okładkami. John Mellencamp, kiedyś znany jako John Cougar albo John Cougar Mellencamp. Jego nowa płyta, ładna. No i co? No i teraz najstarszy chyba artysta dzisiaj śpiewający dla państwa. No właśnie wydał nową płytę na swoje urodziny. 84. I did the best I could do, but the best I could tell, the higher I flew, the farther I fell. Born in the mud, raised in the wild, washed in the blood, God's problem child. Feel the shine following me, not far behind. That's where I wanna be, a little out of time. God's problem child. dziś na swoje 84. urodziny Willie Nelson. Państwo napisali głosy jak papier ścierny, te dwa ostatnie. Ale pięknie, tak po prostu ma być. Iwanka Kuneva, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Proszę pamiętać, jak i 30 kwietnia, takie pozostałe dwa czwartały. Dziękuję, do usłyszenia we środę. Proszę pamiętać, o 14.00.